www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا. نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. صدق الله. ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا اس آیت پر آج بیان کر دو گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق اللہ العظیم. اس آیت پر حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان فرماتے تھے اور بہت اہمیت سے بیان فرماتے تھے. ایک ہی کار میں تو سنا ہوگا نہیں بیان سنا ہم نے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے نالائق. صالحین کا ذکر ہے. اس کے بعد مان اللہ تعالی نے فرمایا وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے ان کے بعد جو ناخلف تھے نالائق تھے. اس میں سب سے پہلے نالائکی کی جو علامت بیان کیا اضاعت صلاۃ اس پر حضرت بہت زور دیتے تھے. ناخلف لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا فخلف من خلفن اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات. شہوات کا انہوں نے اتباع کیا یہ بعد میں لائے اور اضاعت صلاۃ کو پہلے لے آئے. معلوم ہوا کہ شہوات کا اعلیٰ فرض اضاعت صلاۃ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ اللہ کا کلام ہے. اضاعوا الصلاۃ ناخلف لوگوں کی خاص علامت کیا ہے یہ نماز کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات کی اتباع میں تو اضاعت صلاۃ ہے ہی ہے لیکن اس کی اہمیت کے خاری حضرت نے نقطہ بیان کیا مجھے یاد ہے. اس پر بہت بیان فرماتے تھے. چنانچہ ہمارے حضرت کے لوگوں میں اپنے علاوہ میں کہتا ہوں یہ نماز کا بہت اہتمام تھا. خود نماز کا بہت اہتمام فرماتے تھے. ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز میں آدھے گھنٹے کا فرق رہتا ہے اذان میں نماز میں فوراً اٹھ جاتے تھے. میرا خیال 15 منٹ میں تو وضو کرتے ہی تھے اس سے کم میں نہیں. کہتے تھے کہ جیسا وضو ویسی نماز جیسا وضو ویسی نماز. وضو کے اندر اگر کمال ہے تو نماز کے اندر بھی کمال آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ امینی اثر من تمام صلات و تمام رضا. اللہ امینی اثر تمام تمام دیکھیے یہی کر رہا ہوں. پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وضو کی دعا کیا تمام صلات تمام رضوان کا تمام مغفرت چاروں. اللہ امینی اثر میں تمام تمام تمام طہارتیں وہ تمام وضوے وہ تمام صلاتیں وہ تمام زمانے کا وہ تمام مقبرتی ترتیب ہے سلوک کی ترتیب ہے. جیسے اس دعا میں بھی کہ اگر تم چاہتے ہو تمام مغفرت تو پہلے شروع کرو تمام وضو سے. تمام وضو ہوگا تو تمام صلات ہوگا. تمام صلات ہوگا تو کیا ہے تمام رضوان اور اس کے بعد تمام مغفرت. بہت کلام کرتے تھے. اس بنا پر حضرت کے لوگوں میں کچھ نماز کا بہت اہتمام. اللہ کا شکر ہے. مجھے ابھی یاد آئے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالدیوبند کا تعلق بھی حضرت سے تھا. بہت نماز کے پابند تھے. اذان سے پہلے بھی پہنچ جاتے تھے. اس طرح ہمارے حکیم صاحب تھے حکیم عزیز الرحمان وہ بھی بہت پابندی سے دیوبند میں مشہور تھی نماز انہوں کی. بہت زیادہ اہتمام. حضرت خود بھی اہتمام کے خاص لحاظ کرتے تھے. کبھی فرماتے تھے کہ بھائی کتنا باقی ہے نماز میں تو ہم لوگ کہتے ہیں حضرت ابھی 15 منٹ باقی ہے. اچھا 15 منٹ باقی ہے, چلو مسجد میں جانا پہلے پہنچ جائے. اچھا ہے پہنچ جاتے تھے, نہیں کبھی بلڈ پریشر کی بیماری ویسے گھبرانے بھی لگتے تھے, کہتے بھائی بلڈ پریشر بیماری مریض مریض آدمی ہوں. بہرحال حضرت کے یہاں ہمارے نماز کا بہت اہتمام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی اتباع کی توفیق دے. خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, غی کو پہنچیں گے گمراہی کو. بڑی تفسیر ہے اس کی, وادی بھی ہے اور غیبا گمراہی کے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. خلف من بعدهم خلف بڑی عمدہ آیت ملشا, میں نے وہاں بمبئی میں پڑھا تھا اس کو, سب بہت ہزار ہزار آدمی تھے اور حضرت کئی نقطہ بیان کیا ہے, نقطے سے اور زیادہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, نماز کو ضائع کرنا بہت بڑی, جو چیز نماز کو ضائع کرے گا تو دوسری چیزوں کو نہیں اذیہ ہوگا, زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے حیات المسلمین میں لکھا بھی بہت تفصیلی فرمود. بہرحال اپنے بزرگوں کی جو خصوصیات ہیں ان کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے, نماز کا اہتمام, وضو کا اہتمام, اسی طریقے سے تلاوت کا اہتمام, بہت تلاوت کا اہتمام. ایک منزل تو عام طور سے مشاق پڑھتے ہیں, حضرت پڑھتے تھے, بعد میں دو مندر پڑھ لیتے تھے, جو فرماتے ہیں قمر الرحمان ہم نے کل والی مندر بھی پڑھ لیا, کل والی مندر بھی پڑھ لیا. یہ ہمارے بزرگ کا اہتمام ہے, صلاح اہتمام ہے, تلاوت اہتمام ہے, ذکر اللہ بہت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کی اقتدا کی توفیق دے, اقتدا بہت ضروری ہے. عمل ہے اس کے بعد اس کے اجر ہے, اجر عمل کرو گے تب تو اجر ہوگا. انما الاحوال نتائج الاعمال, بہت حضرت سید عبد القادر جیلانی کا ہے, احوال یہ اعمال کے نتائج ہیں. بہت فرماتے تھے کہ لوگ احوال کے تو طالب ہیں لیکن اعمال کے طالب نہیں ہیں, جبکہ وہ فرماتے ہیں انما الاحوال, احوال کیسے ہیں, نتائج الاعمال, اعمال کرو گے تو احوال ملیں گے, جب اعمال نہیں ہوں گے تو احوال بھی نہیں ہوں گے. آج احوال کے تو طالب ہیں لیکن اعمال کے طالب نہیں ہیں. اعمال بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے اتباع میں بہت ہی حضرات کوئی چیز ہر طرح سے چھوڑتے نہیں تھے. جو ورد ہے بہت تاکید کرتے تھے, ہم لوگ نگرانی بھی کرتے تھے کہ مغرب بعد لوگ ذکر کرتے ہیں کہ نہیں, فجر بعد ذکر کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہی تھوڑی بہت عادت ہے بس اس آگ پر بیٹھنے کی, اتنی اس پر تاکید کہ میں کہہ نہیں سکتا. اللہ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر, ان کے اوراد پر, ان کے وظائف پر, ان کے چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, تاکہ خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا, اس میں سب سے زیادہ اضاعت صلاۃ کو لیا ہے شہوات سے پہلے. دو چیز, اقامت صلاۃ کی جتی احمد یقیمون الصلاۃ, نماز کو جو قائم کرتے ہیں کہ ان کی فضیلت, اقامت صلاۃ کی بہت زیادہ قدر, تو اسی کے مقابلے میں اضاعت صلاۃ کی اس کی مذمت. اقامت صلاۃ میں وضو سے لے کر کے سلام تک سنت کے مطابق ادا کرنا وہ اقامت صلاۃ ہے, کہ مستحبات کی رعایت, وضو صحیح ہو, اس کے بعد وضو صحیح, نیت صحیح, رکوع صحیح, تب اقامت صلاۃ. اضاعت صلاۃ یہ ہے کہ بے وقت پڑھنا, بغیر اہتمام وضو کے پڑھنا, تعدیل ارکان کا خیال نہ کرنا, یہ سب ہے. ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ حضرت بات حالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ جو لوگ تعدیل ارکان کا خیال خارج میں ظاہر میں کرتے ہیں اور تنہائی میں کم کرتے ہیں, یہ اللہ سے محبت کہ کمی کی دلیل ہے. حضرت تعمیم فرمایا, حضرت فرماتے تھے اس جملے کا ہم لوگوں پہ اتنا اثر ہوا کہ میں کہہ نہیں سکتا. خود کہتے تھے کہ جماعت زمین پھٹ جائے مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کی دلیل یہ ہے کہ تعدیل ارکان لوگوں کے سامنے تو کریں لیکن تنہائی میں نہ کریں, جبکہ اللہ موجود ہے وہاں, سامنے بھی اللہ موجود ہے اور تنہائی میں تو اللہ ہی ہے. اور اللہ ہی کی عبادت میں کمی کرنا ہے انتہائی بے محبتی, محبت کا لفظ محبت کے کمی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے اس بنا پر تعدیل ارکان میں کوتاہی کر رہا ہے بہت زیادہ. ہم نے دونوں بزرگوں کو دیکھا, اللہ علیہ ماشاء رسول اللہ صاحب کو بھی, امام محمد احمد صاحب, وہ تو بتلاتے تھے جو امام کوتاہی کرتا تھا رکوع وغیرہ میں تسبیح میں اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتے تھے. حضرت ہمارے امام محمد احمد صاحب تو ٹھیک سے تسبیح بھی نہیں پڑھتا, بتلاتے تھے اس طرح پڑھا جائے سبحان ربی العظیم, تین میں تو پڑھو ٹھیک سے, بہت اچھی نماز امام محمد احمد صاحب بھی پڑھتے تھے وہاں بہت اطمینان کے ساتھ. ہمارے حضرت تو بہت ہی اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی اقتداء کی توفیق, اتباع کی توفیق, اسی میں ہمارا برکت ہے اور اسی میں رہائی نجات ہے. تعدیل ارکان نماز کی توفیق, لکھا ہے کسی نے کہا کہ ماشاء اللہ صاحب اللہ بتلی حضرت تھانوی کے خلیفہ مار رفیع الدین صاحب سے حکیم وہاں جہاں مرزا علوم ان کے اجل خلفا میں سے تھے, کہا بھائی جس کو تعدیل ارکان کے ساتھ انہیں خوشبو والی نماز جس کو پڑھنا ہو دیکھنا ہو تو ماں شاہ وسی اللہ صاحب کی نماز پڑھے دیکھے. اور واقعی ایسی نماز پڑھتے تھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں سے تعلق کیا رب تو ہے معلوم ہوتا تھا کیسا رکو کیسا سجود. کسی نے کہا کہ حضرت ماں خلیل احمد صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں غالباً, تو ان کو جو معلوم ہے کہا ماں رشید احمد صاحب ہم سے اچھی نماز پڑھتے تھے. نماز میں تو نماز کے بارے میں سے اشبہ بے صلات النبی کس کی, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے. تو مطلب نماز میں تشبیہ اور دنیاوی کسی چیز میں تشبیہ, تشبیہ بھی ایک دوسرے سے جو ہوتی تھی تفضیل اور تشبیہ. نماز نماز کی بڑی اہمیت تھی. فرماتے تھے کہ اگر تمام مسلمان جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو کافی ڈر جائے ماشاء اللہ, اگر سب لوگ جماعت سے نماز پڑھنے لگے جتنی بھیڑ ہو جائے کافی ڈر جائے. اچھا نماز کیا ہم اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, جہاں تک ہو سکے جماعت سے نماز پڑھے جہاں تک ہو سکے. جماعت میں اگر کچھ کمی بھی تمہاری نماز میں ہوگی تو انشاءاللہ جو بہت سے مسلی ہیں کاملین اس کی وجہ سے تمہاری نماز میں بھی کمال پیدا ہو جائے گا. بہرحال فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. شہوات کو ترک کرنا مشائخ کے ہاں سب سے زیادہ ہے, شہوات کو ترک کرو, اپنی خواہش پر نہ چلو اللہ کی خواہش پہ چلو. وما من خاف مقام ربی ونہا النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى. سب اسی پر. کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت خدا تک کیسے پہنچے, کہا ہوا کو چھوڑ دو خدا کے پہنچنا دو ہی قدم ہے, ہوا کو چھوڑنا اور جنت میں پہنچنا. بہت اس پر بیان فرماتے تھے دو قدم ہے راستہ. کبھی کبھی کہتے تھے کہ ایک ہی قدم ہے, بزرگوں نے کہا دو قدم ہے, میں کہتا ایک ہی قدم ہے. ایک ہوا پر رکھا اور دوسرا قدم کیا ہے, تو قدم تو ایک ہی ہوا ہے رکھا اور پہنچے. بہت اس پر کلام کرتے ہیں ہوا ہے نفسانی, اس لیے ہمارا مجلس ہر وقت دیکھنا ہم کو ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہوا نفسانی کا تو دخل نہیں ہے. ہوا فرماتے ہیں امام غزالی پوری عمر میں پوری ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے اگر ہو جائے نجات پا جائے, ہوا سے خالی لے. بہت عمدہ عبارت بھی لکھا ہے اس پر تھوڑا سا, ہا ہوائے نفسانی، کیونکہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جس میں ہوائے نفسانی شریک نہ ہو جائے. اس بنا پر بچاؤ اپنے اعمال کو ہوائے نفسانی سے، خالص لے لو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کم ہی کرو لیکن سکھائے اللہ کے لیے کرو. بہرحال فخر فمات الف، ہمارے دوست یاد دلائے اس بنا پر میں نے کہا فخر فمباد خلف اگاؤ سلاد مطلب شہوات، شہوات کے اتباع، جو جی میں آئے کہہ دو، جو جی میں آئے کر دو، جو جی میں آئے کھاؤ. سوچو یہ کھانا تمہارے لیے مزید تو نہیں ہے، تمہارے باطنی انوار میں کمی کا تو سبب نہیں بنے گا. ہمارے علماء دیوبند کے بارے میں حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ کوئی عورت تھی، وہ بہت ہی دیندار تھی، انہوں نے دعوت کیا دارالعلوم کے اساتذہ کی، گئے تو اس زمانے کے اساتذہ کی بات ہے، کہا اس کھانے کی وجہ سے اتنے دنوں تک ہم اپنے قلب میں نور محسوس کرتے تھے. حلال طیب یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. صاحب جو قدوس گنگوئی فرماتے ہیں کہ عمل صالح پر مرتب ہے یا اللہ تعالیٰ کیا قبول، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، طیبات کھاؤ تو عمل صالح ہوگا، عمل صالح ہوگا پھر نورانیت آئے گی بنیادی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول الطیبات میں سے کھاؤ. کھانے سے منع نہیں کیا، اس پر بہت استدلال کیا، اس پر بہت عمدہ کتاب ہے. کلو کھائے گا، تجارت کرے گا تب تو کھائے گا، تجارت کرے گا تب تو مال ملے گا، اسے استدلال کیا ہے. یہ ماں تھانوی کا ترجمہ کیا ہوئی کتاب ہے، سالوں سنانا ختم نہیں ہو رہی ہے، چاہے اس وقت سنایا ہوگا، ماں تھانوی نے ترجمہ کیا ہے اس کا. حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اجی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا، شیخ کا حکم ہوا تو میں تیار ہو گیا، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں تھا. حضرت علیہ ایسا ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ امام تھانوی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے، مکہ معظمی ہی نے ترجمہ کیا ہے. الحمدللہ مکہ معظمی ہی ہم لوگوں نے کام کیا، یہی ہے اسی کو پڑھتے رہے مکہ معظمی میں. اس نسبت سے شیخ عطا اسکندری کی کتاب ہے، حضرت تھانوی صاحب کے پسندیدہ ہے، انہوں نے حضرت تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کرتے ہو. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق بنا. پیش نظر نہیں ہے تعلیمات، پیش نظر نہیں ہے. جب تعلیمات پیش نظر نہیں ہوئے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ اس وجہ سے ہمارے حضرت بہت زیادہ اکابر کی سیرت کو پیش کرتے تھے، امیر الروایت سنایا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حضرت یہ قصہ کہاں سنا؟ میں نے کہا امیر الروایت پڑھے ہو؟ میں نے کہا دیوبند کے علماء کی ہیں، دیوبند میں رہتے ہو، تم پڑھے بھی نہیں اب تک امیر الروایت؟ کہہ دیتا ہوں میں یہ کتابیں پڑھوں گے تب اپنے مشائخ کی باتیں مانیں گی. میں دیوبند میں بیان کرتا رہتا ہوں اپنے بزرگوں کی. طلبا کہتے ہیں حضرت ہم لوگ تو اتنے دن سے الہ آباد وہاں ہیں دیوبند میں، آتے یہ نوایت کو ہم نے سنا ہی نہیں دیوبند میں. تو اپنے اکابر کی سیرت کو بھولا جائے گا بھائی. سیرت سلف میں آ رہی کار بس شاد، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول. ایک مرتبہ سنا ہوگا ہم نے حضرت سے، کس کو یاد ہے؟ کتنے یاد ہے؟ خالی ایک آشیر یاد ہے، خاک کیا دار بس. میں نے کہا یہ بھی سب ہے، یہ بھی سب ہے، جو پڑھتے تھے بہت زیادہ لوگ. میں کہتا ہے حضرت کی یہ سیرت ہے سر، خالی ایک شعر لے لیا اور کہا کہ حضرت بزرگ بزرگ تو تھے ہی، لیکن اس خالی اس شعر کی وجہ سے بزرگ نہیں تھے، یہ تعلیمات ان کی بزرگی کی تعلیمات. فرماتے تھے کہ شیخ کا بدن تبرک نہیں ہوتا، اس کی تعلیمات تبرک ہوتی ہیں. یہ بہت جملہ یہ فرماتے تھے. آگے جہاں مری ہوتی ہے ایک کھمبا تھا، کہا کہ شیخ کو بغیر معرفت پہچان بے معرفت کے قبول کرنا یا ماننا ایسے ہی جیسے کھمبے کو پکڑ لینا ہے، کھمبے پڑھنے کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے شیخ کو بھی پکڑا اگر بغیر معرفت کے اس کی تعلیمات کو نہیں سامنے لیا، یہ کھمبے کو پکڑنے بہت کہتے تھے کہ اس کھمبے کو پکڑنے میں اور شیخ کو پکڑنے میں کوئی فرق نہیں، جیسے اس سے وہ بے سود ہے، کھمبا جیسے بے سود ہے، اسے شیخ بھی بے سود ہے جب تک تم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے. سمجھ گئے مجھے؟ بے سود بہت کہا دیتے ہمارا کھمبا ہے تو کھمبا دکھ رہا دوں گا کبھی. کہتے یہ کھمبا ہے نا اس کو پکڑو کوئی فائدہ ہوگا؟ سیڑھی پکڑے رہو فائدہ ہوگا, چڑھو گے تب تو پہنچو گے چھت پر. عمل کرو گے اے معلوم, عمل کرو. اندر دامی خراش و میں تراش تا دمے آخری دمے فاری مباش, کار کن کار بغیر گفتار اندری راہ کار باعت کار. حضرت کتاب عمدہ شعر ہے, لے ایک شعر کسی کو یاد نہیں ہوتا ہے موجود لوگوں کو. ہم نے تو سنے ہیں تو یاد ہے, کہ ہم بھی پڑھتے ہیں ہمارے ایک آدمی ایک شعر یاد نہیں ہوتا. اندری راہ کار باعت کار, کار کن کار بغیر گفتار, کام کرو کام گفتار سے آگے بڑھو. اس راستے میں گفتار کی کوئی وقت نہیں, کام کی وقت. کارکن کا ہے کتنا شیر ہے کارکن کا. ہمارا تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے تو بھٹک جاتا ہوں کبھی کبھی, لیکن ٹھیک سنا دیتا ہوں نا. کارکن کار بندر گفتار اندر کار بات کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کبھی کوئی بہت مسجع مرسا کوئی خط لکھتا تھا حضرت کے یہاں, کہتے تھے جا کے کہو یہ زبان درست کرنے کی جگہ نہیں ہے, دل درست کرنے کی جگہ ہے. خط واپس اس کا فرماتے تھے کم از کم دیکھو اس خط میں کچھ معلوم ہوتا ہے. تو کبھی میں کہا ہاں حضرت اس میں تصنع معلوم ہوتا ہے. کہا تم سمجھ گئے. کارکن کار بن گئے واپس. نہیں پڑھتے بھی نہیں واپس. تمہارے خط سے تصنع معلوم ہو رہا ہے, یہ دل کو درست کرنے کی جگہ ہے. کارکن کار بہتر گفتا ہے. دوستو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بہت خیال رہتا ہے. تعلیمات ان کے اصل فرماتے تھے بہت, یہ بات یہ ہے بہت عمدہ کہ بزرگوں کی تعلیمات تبرک ہیں, ان کے اجساد تبرک نہیں ہیں. بدن تبرک نہیں, بدن کیا ہو تو سر گڑ کے ختم, تعلیمات زندہ رہتی ہیں. لکھا بعض بزرگوں نے طبقات میں کہ اب صحابہ نہیں رہے یہ نہیں, اب کیا کریں؟ کہا ان کی تعلیمات موجود ہیں, وہ زندہ ہیں. آدمی کی زندگی ان کے تعلیمات سے ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا, حضرت حاجی صاحب کرایا, تو اس کی اہمیت ہے. اس میں آپ اللہ سے سنا دیتا ہوں. وامر تیسری آیت رس کے مقدمے میں ہے. وامر اہل کے بھی صلاح بس تبھی ڈالے لا نہ سالوں کا رس نہ رزقوں کا بلا اکبت لی تقوا. یہ آیت لیا ہے کون سے اس کا نہیں سب لیا ہے حضرت حاجی بھی ترجمہ کرنا ہے. کیا ترجمہ کہ بس وامر اہل یعنی حکم کر اے محمد, ترجمہ تھا تھانوی کا ہے, حکم کر اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا. ترجمہ بھی بہت ہی پورا سر ہے, یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے گودی نہیں مانگتے, ہم تم سے روزی, ہم اطاعت چاہتے ہیں. ہم نے تم کو اس کے لیے پیدا کیا ہے, روزی کے لیے. تیرے قاری تیرے صاحب جملہ بہت اچھا بات انہوں نے لکھا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے ذمہ لیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جس چیز سے فارغ کیا اس کے پیچھے. جس چیز کا ذمہ روزی کا لیا ہے, اور جو چیز ہمارے ذمے ہیں اطاعت اس سے سرگردہ. بہت عمدہ جملہ پڑھے لکھا ہے, ایک آدھ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے دونوں وہ مولانا ننو میں انہوں نے لکھا مات قاری طیب صاحب کی بات ہے یہ کہ جس چیز کا اللہ نے ذمہ لیا کیا روزی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا عمل کرو اسے گریزا ہے. فرماتے ہیں یعنی حکم کرو اے محمد کیا عمدہ اپنے گھر والوں کو نماز کا. آج کا ترجمہ تھا تھانوی کا گھر والوں کو, یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو, خود بھی قائم رہو, خود بھی قائم رہو. وامر اہل کو بھی صلاح وسطبیل علیہ, خود وسطبیل میں ذات لفظ ہے نا, تو اس میں پابندی میں بھی شدت ہونی چاہیے, تم خود پابند رہو نماز کے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نہیں ہے, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لا نسألك رزقا, ہم تم کو رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقك ولا عاقبۃ للتقوی, ہم آپ کو رزق دیتے ہیں عاقبۃ تقوی کے لیے. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم تم کو خود روزی دیں گے, ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیک انجام تقوی کا. کہتے ہیں وامر اہل بالصلاۃ واستبین علیہا, پہلے نماز کا حکم کرو اپنے اہل کو پہلے. کہ یہ جب ٹھیک رہیں گے تو تمہاری نماز بھی ثابت رہے گی, گھر میں جو رونق آئے گی اہل کی نماز سے. تم نماز پڑھو اور اہل کو بھی پہلے حکم دیا ہے وامر اہل کا. نقطہ یہ ہے اس نے بیان کیا ہے وامر اہل بالصلاۃ واستبین علیہا بعد میں ہے. کہتے ہیں اہل اگر نماز میں ساتھ ہوں گے تو تمہارا گھر آباد رہے گا ذکر اللہ سے. اس وقت اہمیت کے خاطر وہاں اہل بسرات لکھا پہلے, یعنی حکم کروائے محمد. بہرحال فوائد آیت وام الحل بسرات اور اس آیت میں چند فوائد ہیں. فائدہ اول, جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وام الحل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر ہو رہا ہے, اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. آپ کو جب حکم ہے تو ساری امت کو یہ حکم ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وام الاہل ہے, مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. بس ہر بندے کو یہی کہا جاتا ہے وام الاہل کے بسلا بس تبیر علیہ لا نصر ہر کو, صرف حضور کو نہیں مگر پوری امت کو یہ خطاب ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو, پہلے یہ کہا. کیونکہ جیسا اسباب دنیائی ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے, جیسے اور چیزوں واجب ہے کہ اپنے گھر کا, اسی طرح اس کا بھی تمہارے ذمہ ہے کہ نماز کا حکم کرو اور ان کو پابند بناؤ. جسے اور چیزوں کو پابند بناتے ہیں, اس میں سو اس میں بیٹھو کھاؤ پیو اپنے گھر, کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے, اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لاؤ. اچھے انداز سے دیکھ, تمہارے ذمہ ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام کرو, ناشتے کے شراب جس کو ہے تو کہتے ہیں سونے کا کہیں, اسی تمہارے ذمہ یہ بھی ہے کہ ان کو نماز پر لاؤ, دین پر لاؤ. پھر ذمہ داری کھلانے پلانے کی نہیں ہے. آج کھلانے پلانے کے لیے کتنا انتظام ہے, لے آتے ہیں کہاں لے آتے ہیں, وہاں یہ بھی کھلا دیں وہ بھی کھلا دیں, تو بہت ہو گیا یہ سب. بہت کیا کیا سب پکتا ہے جگہ جگہ کھلانے, اب ضروری نہیں کہ ہر جگہ, لیکن ہے ایسا ہے باقاعد ہے اس کا انتظام کھلانے پلانے کا. مغرب بن گئے, عشاء بن گئے, 12 بجے 12:30 بجے آتے ہیں, نہ نماز کا خیال نہ روزے کا خیال. جب امت یہاں تک پہنچے گی مولوی صاحب غفلت میں, کیا نتیجہ ہوگا؟ ان کی اطاعت احتیاط اور اس کی نافرمانی سے بچائے تو آج کی طرف لانا تمہارا کام ہے, اور اس کی نافرمانی بچائے. جیسا تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں, اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں, سلوک دنیاوی کے مستحق ہیں. دوسرے یہ کہ وہ تیرے لیے رعایت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کلکم رائن کلکم مسئول نے دی, یہ تم میں ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کا حال پوچھا جائے گا. اور دوسری ارشاد فرمایا وہ اندر عشیر ذکر اقربین, یعنی اپنے قربت والے کنبے کو ڈراؤ, جیسا یہاں فرمایا وامر اہل کا بسرا. یہاں بھی ڈرانے کا بھی حکم ہے کنبے کو, اور امر بھی ہے. اللہ سے ایک فائدہ ہو رہا ہے. دوسرا فائدہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اول یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو, پھر حکم کیا کہ تم بھی دوام کرو. ایک پہلے میں بیان کر چکے کہ یہ اب آئے تم بھی دوام کرو, تاکہ یہ بات جتلا دے رہے کہ یہ آیت خاص اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر کے والوں کو نماز پڑھاؤ. اس کی اہمیت کی خاطر اس کو مقدم کیا, حالانکہ یہ کہتا ہے پہلے تو نماز پڑھو نہیں گھر, تاکہ کہتے ہیں آیت اس مضمون کے لیے بیان کی گئی کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. اور دوسرا مضمون طبعاً ضمن آ گیا ہے, اگرچہ بذات خود وہ بھی مقصود ہو, وہ بھی مقصود ہے خود نماز پڑھو, لیکن چونکہ بندہ یقیناً جانتا ہے مجھ کو تو نماز کا حکم ہے ہی, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے عمر سے آگاہ فرمائے جس کا محمد چھیڑنا ممکن تھا کہ بچوں کی تعلیم سے غافل ہو جاتا. اس وجہ سے بچوں کی تعلیم کو مقدم جو کیا ہے اس لیے تاکہ اپنی سے اصلاح کرنے کی در پر ہے ہی کرے گا, ہو سکتا ہے بچوں کی تعلیم سے اس وجہ سے کر دیا جیسے تم کو اپنی نماز کا اہتمام کرنا ہے اپنے بچوں کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ اس کو مقدم کر دیا. وامر اہل کبھی سلاد و سبھی رلیہ, چھوڑنا ممکن آگاہ فرمایا جس کا محمد چھوڑ دینا ممکن ہے, یعنی گھر والوں کو نماز پڑھا ماتھا نہیں لکھ رہے ہیں یہ فائدے کے طور پر, یعنی کر کے کہ یعنی گھر والوں کو نماز پڑھوانا, ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو ذکر کیا. اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا, ترجمہ کر رہے ہیں, اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دوسرے فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پیروی کریں, پھر اس کی طرف دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام اختیار کریں, اس لیے مقدم کیا. اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی وامو رہنے کا اور پیروی کریں پھر اس کی طرف دوڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کی طرف فرمائے. بغیر تو نماز کا بیان ہے لیکن کتنی اہمیت کا بیان ہے, اور کتنی اہمیت سے بیان کر رہے ہیں, یہ کتنی اہمیت سے بیان کر رہے ہیں حدیث قرآن سے. حضرت حائی صاحب نے کہا کہ اچھا فری اس کا ترجمہ کر دو تو بہت زیادہ لوگوں کو نفع ہوگا. تو دیکھیے یہ ہے جیسے وہ بھی کہیے تو تھوڑا دوں لکھ رہے ہیں. ایک روز حضرت پرنور ممدوح اپنے شیخ کے بارے میں لکھ رہے ہیں حضرت تھانوی, ایک روز حضور پرنور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی مجلس قص و مجلس انس میں ممبئی فیوز و انوار ماد برکات و اسرار ہیں من جملہ افادات میں تذکرہ ہوا. لکھ رہا ہے شیخ کی مجلس کا, شیخ کا یہ فرماتے تھے کہ حضرت حائی صاحب کا جی ذکر آتا ہے میں خود سنا حضرت سے تو مجھے حرارت ہو جاتی ہے. حضرت حائی صاحب جب اتنا اپنے شیخ پر فیضا تھے تب تو ہوا ہے حاصل ہوا ہے لوگ حضرت ماں قاسم صاحب ماں تین ہر وقت مجھ کو سامنے رہتے ماں کنگوئی میں فرمایا ہے. حضرت تھانی لکھ رہے ہیں ایک روز دیکھے حضور پر نور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں ممبئی فیوز و انوار و معدن برکات و اسرار جو ہے یہ مجید ایسی ہے من جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکرہ ہوا ازادہ کے مقبولان الہی مظہر اتم صفت رحمت کے ہوتے ہیں. حضور ممدوح دامت ذلہم کو براہ شفقت و دل سوزی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفرت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے. تین متوں پر سمجھ آئے گا ارشاد فرمایا کہ کتاب کیا ہوا اتنی تعریف ان کی مجلس کی اپنے شیخ کی اس کہنے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں ارشاد فرمایا کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر تصنیف حجت الاولیاء ابن عطا قدسہ اس مبحث میں خوب ہے. آ کے کہا کہ یہ کتاب اس مبحث میں خوب ہے جس کا ہر مضمون مدلل بدالہ عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے. اگر اردو زبان اب یہ حضرت علی کے لب اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فائد اس کا تام ہو. حضرت علی صاحب نے آگے کہا عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی بشرط فہم و انصاف و ترک طاعت و احتساب برائے رات آ جائیں. جو لوگ گمراہ ہیں اس کو پڑھ کر کے راہ رات پر آ جائیں, ورنہ اور سادے مسلمان تو مان ہی لیں گے, اور لوگ نہ مانے سادے جو مسلمان جو ہیں, تاکہ خیال اعتقاد فاسد اور خیال قاصد سے محفوظ رہیں اور کسی کے دام میں نہ پھل جائیں. اس وجہ سے اشفری میں چاہتا ہے اس کو ترجمہ کرنا, اور نیز اس سے طلبہ کو علم, علماء کو عمل, عابدوں کو معرفت, عارفوں کا حال, اہل حال کو مقام, اہل مقام کو کمال, اہل کمال کو دولت بے زبان نصیب ہوں. حضرت تھانوی کے بارے میں نیز اس سے طلبہ کو علم, علماء کو عمل, اور عابدوں کو معرفت, عارفوں کو حال, اہل حال کو مقام, اہل مقام کو کمال, اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی. اور ان نادان ناکارہ کو جو حضرت ہم ہی لکھ رہے ہیں, اب اپنی تعریف کر رہے ہیں, اور اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفاد معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا, استفادے کے لیے آیا ہوا تھا, چھ مہینے کے لیے جاتے تھے, کورس تھا چھ مہینے کے لیے گئے تھے دیوبند سے پڑھ کر کے. کہتے ہیں جو خاص واسطے استفاد معانی اور برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا, اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا, ترجمے کے لیے فرمان ہوا. جن تعریف حضرت صاحب کے مقصد اس کے بعد کیا, تو اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا, ترجمے کے لیے فرمان ہوا, حضرت تھانوی نے فرمایا, جس پر میں باوجود اپنے نااہلیت کے امتثال العلم مستعد بدل و جان ہوا, روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا ہے, یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمد اللہ اتمام کو پہنچا اور اکثیر پھر اس باتی تقدیر نام رکھا میری بد استدادی کاری پر, میری بد استدادی و کاہلی پر اس امر کا سر انجام ہونا محض حضور دامت اللہ کا فیضان ہے. کچھ نہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق برم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالامال فرمائے. سب ہمارے اکابر کامل مکمل سب کچھ تھے, اللہ ہمارے نقائص کی وجہ سے ہم محروم ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے استعداد بھی پیدا فرما دے, صلاحیت بھی پیدا فرما دے, طلب بھی پیدا فرما دے, تاکہ ہم سب کامیاب ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.